Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. Zindagi ki neendon ki subah ishq hai. Badi khoobsurat si saza ishq hai. Humko pyar hua puri hui dua. Humko pyar hua puri hui dua. उड़के हम चले कहीं आसमां इश्क है ख्वाहिशों सा खुला है मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ जैसे कोई नशा आसमां में घुला है प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ Baby, I can see the sun rising in your eyes Baby, every time I think of you, you make me smile Baby, I'll be your every dream and you should know Baby, I never ever wanna let you go कभी मैंने सोचा था नहीं चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा बेफिकर चला अपनी ये डगर चला क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ एक एहसास अनछुआ जैसे कोई